Air 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim oświatowy okrągły stół, kolejny wypadek cysterny, tym razem na autostradzie A1 i poszukiwania ratowników wodnych do pracy nad Bałtykiem. Trwają obrady Okrągłego Stołu Oświatowego. Odbywają się na Stadionie Narodowym. Prezes Fundacji Rodzice Szkole Wojciech Starzyński podkreślał, że cieszy go udział rodziców w obradach. Nie da się zbudować szkoły na miarę wyzwań XXI wieku, ale również na miarę oczekiwań i marzeń społeczeństwa. Takiej szkoły nie da się zbudować bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, a przede wszystkim bez współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Trzeba zmienić programy, bo poziom nauczania jest coraz niższy, tak mówił Marek Zawadzki, prezes Zarządu Fundacji Nauki Polskiej, który jednocześnie, jak podkreślał, reprezentuje rodziców, ponieważ ma syna w szkole średniej. Jego zdaniem szkoły są też źle wyposażone. Taka szkoła przypomina sportowy klub pływacki bez basenu i bez wody, a tym samym bez szans na mistrzów i olimpijczyków. Szkoły zawodowe i technika bez własnych warsztatów szkolnych nie dają szans na wychowanie absolwentów poszukiwanych przez pracodawców. Proszę Państwa, żaden pracodawca nie dopuści ucznia podczas praktyki w jego zakładzie do maszyn i urządzeń, które obecnie kosztują nawet miliony złotych. Ze strachu, że po prostu uszkodzi mu. Więc ich praktyka będzie się sprowadzała do zamiatania hali. Wszyscy to odczuwamy skutki tego, bo nie tylko młodzi, ale także rodzice i dziadkowie, bo młodzi robią na ich emerytury. Udział w Okrągłym Stole odmówiły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Solidarność Oświatowa występuje w roli obserwatora. Nowelizacja ustawy oświatowej z podpisem prezydenta dotyczy maturzystów. Umożliwia przeprowadzenie klasyfikacji i wystawienie ocen przez dyrektora lub wyznaczonego nauczyciela, jeśli nie zrobi tego Rada Pedagogiczna. O tym, że prezydent podpisał nowelę, poinformował jego rzecznik Błażej Spychalski. Decyzja wynika z tego, że to jest uzupełnienie systemu dopuszczania uczniów do matur, klasyfikacji uczniów. Jest to ważne rozwiązanie, bardzo potrzebne rozwiązanie i ono, tak jak podkreśliłem wcześniej, przede wszystkim uzupełnia system. Był pewien brak w systemie i na dzisiaj został po prostu uzupełniony. Błażej Spychalski dodał, że ustawa była analizowana przez Kancelarię Prezydenta pod kątem prawnym i nie było żadnych wątpliwości co do jej treści. Przewrócona cysterna prawdopodobnie z niebezpieczną substancją blokuje przejazd w kierunku Katowic na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Brzeziny w Łódzkiem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Po wypadku także z udziałem cysterny w Szubinie w Kujawsko-Pomorskim powołano sztab kryzysowy. Żrąca substancja wyciekła do gruntu, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Arkadiusz Piętak. Wypłynęło 8 ton substancji. Jest to substancja toksyczna, żrąca, dizocyanian toluenu 2,4-dilu. Do neutralizacji tej substancji, która wypłynęła, jest potrzebny specjalny środek, który właśnie jest sprowadzany w Bydgoszczy. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, jest policja. Akcja cała będzie trwała kilkanaście godzin. Prawdopodobnie dziś nie uda się przywrócić ruchu na obwodnicy Szubina. Objazd wyznaczono przez Szubin. Sądy w Polsce są obciążone w porównaniu z innymi krajami. Mimo szybko rozpatrywanych spraw, wynika z rankingu Komisji Europejskiej. Jest w nim też mowa o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. W Brukseli opublikowano raport za 2017 rok o skuteczności, jakości i niezawisłości sądów. Komisja sprawdziła m.in. liczbę spraw cywilnych i handlowych, które czekają na rozpatrzenie w pierwszej instancji. W raporcie mowa jest o 30 sprawach na 100 mieszkańców w Polsce. Bardziej obciążone są tylko sądy w Danii, Austrii i Słowenii, ale za to w Polsce krótki jest czas rozpatrywania spraw, około 200 dni, poinformowała komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova. Jeśli chodzi o wydajność polskich sądów, to rzeczywiście Polska wypada dobrze, lepiej niż średnia unijna. Ale gorzej, jak mówi komisarz Jourova, jest z niezależnością wymiaru sprawiedliwości. Obserwujemy zwiększającą się w Polsce presję polityczną na sądownictwo i zbyt dużą władzę w rękach ministra sprawiedliwości. Z opublikowanego dziś sondażu Eurobarometru wynika, że ponad połowa Polaków oceniła sądy źle albo bardzo źle. Niecałe 40% dobrze. To plasuje Polskę na 6. miejscu od końca, jeśli chodzi o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Blisko 100 ratowników potrzeba do pracy na plażach i jeziorach środkowego wybrzeża. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku ogłosiło nabór. Potrzebne są osoby do pracy m.in. w Ustce, Rowach, Poddąbiu, Kępicach i Bytowie. Szef słupskiego WOPR-u Piotr Dąbrowski zachęca do szkolenia i zdobywania uprawnień ratownika.

Na wielkim złotym zegarze na poznańskim zamku jest 10 po 14. Nie wiem, czy to jest dokładny czas, ale tutaj czas płynie trochę inaczej. Dziś tonacja trójki z festiwalu Spring Break. Wczoraj najwspanialszy koncert wieczoru dała na scenie na piętrze oczywiście Hania Rani. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Mec. Witamy. Wczoraj podobnie zaczarowała publiczność. Najpierw chwila skupienia i podziwu, a potem dopiero burza oklasków. Przed chwilą powiedziałem Johnowi, że to Hania Rani, polska artystka. Poszukaj koniecznie, bo to wspaniała bardzo muzyka. Brzmi, Hania była powodem, dla którego nie mogłem cię wczoraj zobaczyć na koncercie, ponieważ wasze koncerty były dokładnie w tym samym czasie. Tak jest na festiwalach niestety. Mam nadzieję, że następnym razem troszkę was rozsuną. Wiesz co, pomyślałem sobie, bo trzymam w ręce twoją płytę, John Mitko, która dla ciebie pewnie jest ważnym wydarzeniem, ale pomyślałem, że ty byś mógł wydać od razu Greatest Hits. Tam by były piosenki z Zimnej Wojny. Gainsbourg zrobiony w Łodzi na festiwal. No i być może te autorskie rzeczy. Ty specjalnie pewnie nie jesteś przywiązany do płyt jako takich, prawda? Bo ty masz takie te druki ulotne, jak ja to nazywam, takie pojedyncze rzeczy robione przy okazji różnych projektów. Niekoniecznie dokładnie albumy, prawda? No, zrobiłem 3 albumy, 2 hip-hopowe, autoprodukcje i jeden po polsku pod tytułem Złauza Osiński z kuzynami. No, ale to jest mój pierwszy pod prawdziwym moim imieniem. Przez ciebie firmowany, tak? Tak. Tłumaczycie, to jest u Jazz Boya ten tak. Game Lover epka. No i to jest nowość dla mnie, bo to są pierwsze moje tak piosenki prawdziwe. Tłumaczycie, nie rapowane, nie jakieś abstrakcyjne, eksperymentalne, ale po prostu nie wiem, jak to... Ale czy powiedz, czy przy tych różnych projektach, które robisz, to nie jest najlepszy format, nie album, tylko właśnie taka epka, bo to jest trochę zapis chyba tak drobnych rzeczy, prawda? Teraz to dość często się wydaje właśnie takie mniejsze albumy, mini albumy. No. Tak. Dużo masz rzeczy, które sobie czekają na to, żeby je spakować w okładkę? Sporo. Sporo? Tak. To może to jest pomysł na taką serię epek, a potem box? No, z Juskiem muszę sprawdzić to. Słuchaj, ponieważ wczoraj z powodów, o których mówiłem, nie byłem na twoim koncercie, powiedz, jak się grało i przede wszystkim co śpiewałeś wczoraj? Mieliśmy pół godziny zagrać. I jak wszyscy na festiwalu prawie. Tak, tak. No króciutko niestety, ale bardzo fajnie i byłem zaakompaniowany przez akordeonistę Patryk Walczak i pianistkę, która dzisiaj będzie grała Ziela i pianistka i wokalistka. Wczoraj chwaliła się, bo była u mnie w programie, chwaliła się, że będzie u ciebie, tak? No i bardzo fajnie, eksperymentowaliśmy przez 2 dni w studiu Jazz Boy, pracowaliśmy na rehearsal. Tak. I znamy to słowo. I fajnie było zagrać z nimi, bardzo, bardzo przyjemnie. Czy to było jednorazowe wydarzenie, czy spodobało wam się na tyle, że możecie powtórzyć ten układ? Bardzo było fajnie powtórzyć to, po prostu znaliśmy się i chyba płynnie to jakoś leciało. Mamy takie studio w trzecim programie Polskiego Radia, studio imienia Agnieszki Osieckiej z bardzo dobrą akustyką, to być może uda się to powtórzyć na przykład tam, bo wydaje mi się, że to, co robicie, bardzo by się ładnie tam sprawdziło. Ekstra. Coś w rodzaju mojego klubu na 150 osób. To tak akurat chyba dla ciebie. Super. Gratulujemy płyty, gramy oczywiście tytułowy Game Lover. Dzięki. John Mitko, dzięki. Plante le décor, son of the beach. Yes, enchanté, nice to eat you. Dans ma cuisine, devenons kitsch. Au menu, oulala, with you. Prise à l'hameçon, si on s'en fiche. Sans pitié, no mercy, beaucoup. Le son de French kiss in English. Comment je fais? How do you do? On joue un game lover. Sur toute la gamme over. Faut rêver forever. Même en VO, c'est de la folie love, my jolie dolly love. Si tu tombes fall in love, tomber de haut. Rendez-vous, what time j'hésite. Restons dans le vague, jet lag, like Serge Gainsbourg, love on the beat. Dans mon bras, ta peau prise en flag. S'il vous plaît, mon game lover. On s'appelle, on se sexe à pile. Attention, warning, pacemaker. C'est à l'anglaise que je te file. On joue un game lover. Sur toute la gamme over. Faut rêver forever. Même en VO. C'est de la folie love. My jolie dolly love. Si tu tombes fall in love. Tomber de haut. Tu parles because very too much. Toucher, toucher, toi me touch. Hold up mon gun, command again. Si vous please misplay it again. Delay the yes, qu'on s'understand. I like your hands on the joystick. Moonwalk to me, rewind la bande. Give me encore trace de lipstick. Thank you. gamme over, faut rêver, faut rêveur, même en VO. C'est de la folie love, my jolie dolly love. Si tu tombes folie love, tomber de haut. On joue un game lover. Dziś o 21.15, jeżeli dobrze pamiętam, 21.15, Varieté, Dziedziniec Różany, piękna nazwa. Grzegorz i Maciek, podzielcie się jakoś mikrofonem. Dobra. Zespół Varieté. Słuchajcie, wiem, Grzegorz, że ty w międzyczasie robiłeś przeróżne rzeczy. Jak na was, 2 lata od płyty to nie jest długo. Tak. Ale co z tym zamierzacie dalej zrobić? No właśnie się umawiamy na sesję do kolejnej płyty. Mamy nadzieję, że będzie miała swoją premierę na jesieni przyszłego roku. Przyszłego roku. Tak jest. Z takim wyprzedzeniem planujecie? Tak, no mniej więcej zawsze nam zabiera od momentu, kiedy zaczynamy pierwsze sesje, do momentu skończenia około roku na zrealizowanie jednej płyty. Czy to jest tak, że w momencie, kiedy się już spotkacie w tym bardzo konkretnym celu, to zaczyna to wszystko powstawać, czy w międzyczasie szkicujecie gdzieś tam sobie i to potem jest obrabiane? To znaczy pewien bagaż prawdopodobnie muzycznych doświadczeń każdy przynosi, ale generalnie założenie jest takie, że my sobie wypracowaliśmy po prostu pewien rodzaj pracy polegający na tym, że nagrywamy w ten sposób, że jest to jakby forma otwartych prób, przy czym one są odbywają się w studiu, gdzie wszystkie mikrofony są, instrumenty są zmikrofonowane i po prostu próbując, improwizując, jednocześnie to nagrywamy, więc mamy po prostu później dobrej jakości materiał do tego, żeby dalej nad tym pracować. I ostatnie 3 płyty w ten sposób nagraliśmy, no i ten sposób jakby najbardziej się sprawdza. Czyli nie wygląda, żeby się coś zmieniło? No wiesz, zobaczymy, że tak powiem w prawie. Ja wiem, że w waszych założeniach nie ma nigdy żadnych założeń. A co dzisiaj wieczorem na koncercie? No koncert dzisiejszy to będzie taki przelot trochę przez 25 lat, może więcej, ale z naciskiem na płytę ostatnią, którą zaczniemy koncert. I na ten koncert oczywiście serdecznie zapraszamy. Jako taksówko może powiem jeszcze o tej płycie, która ma powstawać, że być może pierwsze drugi sesje, głos. Że pierwsze sesje zaczniemy być może w innych okolicznościach niż dotychczas, czyli może na południu Europy. O. No tak, no bo tak się porobiło, że ja w międzyczasie się przeprowadziłem na Sycylię i zbudowałem tam studio, więc prawdopodobnie pierwsze sesje odbędą się na Sycylii. Pewnie to miała być tajemnica, a ty puściłeś farbę, tak coś czuję. Ale jest tego typu podejście, że sama zmiana okoliczności nagrania powoduje, że to, co powstaje, jest inne, prawda? Można przyjąć takie założenie, że w każdym razie nie jest to pewne, że to akurat przyniesie taki skutek, natomiast pomaganie sobie zmianą jakby otoczenia, dekoracji, autoramentu zawsze jest dobre, ponieważ pomaga jakby zupełnie w inny sposób poukładać te dźwięki, inaczej otworzyć głowę, inaczej myśleć. Trochę terapia szokowa, to do czego przyzwyczaiło nas Varieté i Sycylia. No tak się to właśnie będzie działo. No. Czyli dzisiejszy koncert to 2 części. Dla tych, którzy znają tylko ostatnią płytę, potem przypomnienie, że Varieté nie wzięło się znikąd, tak? No tak, no i nie jest za dużo czasu, bo mamy tylko 45 minut, jak każdy zresztą wykonawca dzisiaj występujący, więc siłą rzeczy tam zagramy 11-12 utworów, więc zagramy 5 utworów z nowej płyty i 6 jakby przekrojowych z poprzednich płyt, więc no nie będzie za dużo czasu na to, żeby, że tak powiem, szeroki wachlarz możliwości otworzyć, no ale spróbujemy. Z ostatniej płyty właśnie zagramy. Przypomnę, że to wiadomość absolutnie sensacyjna, którą podaliśmy jako pierwsi. Sycylia, naprawdę Sycylia. Maciek i Grzegorz, dziękuję. Dziękujemy pięknie. Thank you. gdzie najlepiej było mi. Najpiękniejsze miejsce. Odpowiadam, nie wiem. Każde miejsce chciałem zmienić na inne. Jedno będzie wyjście, właśnie teraz, bo już jesteśmy na antenie. Kasia i Jacek z Kwiatu Jabłoni, zapatrzyliśmy się na najmłodszego słuchacza, który tutaj do nas przyszedł. Popatrzcie, przyszedł do nas. Nie wiem, mieliście taką publiczność wczoraj na koncercie? Tak, malutką jak tutaj, bo tutaj widzę, że chyba z tydzień ma dziecko, to nie, ale faktycznie zdarzają się malutkie dzieci na koncertach, śpiewające nasze piosenki. 3-4-latkowie? Tak, zdarza się i tak. Także duży przekrój. Wiek mnie mniej szokuje od tego śpiewające nasze piosenki. To mnie bardziej szokuje. Tak naprawdę miejsce, pod którym stoimy, to od wczoraj jest trochę wasze miejsce, prawda? Bo tu graliście, tak? Tak, dokładnie. Wczoraj właśnie zagraliśmy koncert tutaj w sali na zamku. No i sala była przepiękna. W ogóle jesteśmy cały czas pod wielkim wrażeniem tego, co się tutaj działo wczoraj. No, wspaniały koncert. Strasznie nam było miło tutaj zagrać. Czy to dla was było największe koncertowe jak do tej pory wydarzenie? Jeżeli chodzi o ilość osób, to nie. Zagraliśmy już właśnie na tej trasie wiosennej koncert w studiu w Krakowie i tam było chyba około 1400 osób, 1500 osób. Także było nieco więcej niż wczoraj, no ale mimo wszystko to było na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wielkość wydarzenia. Wydaje mi się, że piękno miejsca też ma tutaj znaczenie. Tak, tak, wyjątkowe zupełnie. Wiem, że w radiu jest zawsze bardzo dobra akustyka, niemniej jednak to było coś trochę innego. A pytanie jest trochę zaczepne, ale czy nie czujecie się lepiej tak naprawdę w mniejszych miejscach? Nie wiem, to chyba nie do końca ma znaczenie, ale faktycznie jak gramy w duecie, to rzeczywiście w mniejszych miejscach jest nam łatwiej, ale na większe koncerty już od lutego zabieramy ze sobą rozszerzony skład. To jest jeszcze Marcin Ścierański na perkusji, Grzesiek Kowalski na instrumentach basowych, bo do większej widowni faktycznie potrzebujemy wsparcia, żebym chociażby ja mogła czasami wstać od pianina i podejść do widowni. A czy to tak będzie, że teraz, kiedy ta trasa nabiera, tak jak mówicie, trochę rozmachu, trochę to jest już inaczej, to jest wszystko większe, od czasu do czasu dla tak zwanego muzycznego, psychicznego zdrowia pogracie w duecie jeszcze? Tak, jak najbardziej. Mamy w ogóle w planach też trochę zrobić taką trasę po mniejszych miastach na jesień i wtedy prawdopodobnie większość będziemy grać we dwójkę, ale myślę, że to ostatnia taka trasa. Raczej będziemy się starać grać jeszcze ze wsparciem basu i perkusji coraz więcej. Spodobało się, najwyraźniej. To powiedzcie jeszcze jedno, bo album jest zawsze, mimo wszystkich zmian w branży muzycznej, album jest zawsze pewnym podsumowaniem i czymś bardzo ważnym. Jak ta płyta dla was siedzi w głowie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, aktualność muzyczną tego materiału, bo podejrzewam, że kiedy koncerty się tak rozwijają i zmieniają, to dość szybko to się może zdezaktualizować w pewnym sensie, prawda? Faktycznie, ja mam coś takiego, że jak teraz słucham tej naszej płyty już po paru miesiącach od miksów, to trochę odbiegamy, jeżeli chodzi o aranżacje takie koncertowe. Nie od wszystkich utworów, ale jest parę takich, że naprawdę jest zupełnie inaczej na koncercie. Ale wydaje mi się, że płyta nie traci aktualności, że cały czas jesteśmy bardzo głęboko w niej i jeżeli ktoś zna naszą płytę, to na koncercie raczej nie będzie zaskoczony w większości przypadków. To jest znakomita reklama, bo jeżeli ktoś ma waszą płytę, a nie był na koncercie, niech przyjdzie na koncert, bo będzie trochę inaczej, a jeżeli ktoś był na koncercie i zna was takich, to niech posłucha z płyty, bo też jest trochę inaczej. Otóż to. Kwiat Jabłoni, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Zobaczyć ciebie chociaż raz na jakiś czas. Już 8 rano, wiadomo, że nie zdążysz, więc nie trzeba biec. Popatrz dookoła, nikt tu nie wie po co żyć i o czym śnić. Za sobą zostaw górę trosk, wyrusz zanim zgubisz trop. Powiedz jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz gdy zapada zmrok i nie wiesz kiedy zrobić krok. Powiedz jak to jest. Wracasz nad ranem, blady świt odbija się od szybkich mgieł. Gonitwa myśli nie opuści cię i ja to wiem i znam ten bieg. W pośpiechu gubisz własny cień, kolejny rok, kolejny dzień. Nie wiem jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz gdy zapada zmrok i nie wiesz kiedy zrobić krok. Powiedz jak to słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz gdy zapada zmrok i nie wiesz kiedy zrobić krok. Powiedz jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz gdy zapada zmrok. Wiesz kiedy zrobić krok, powiedz jak to jest. Niedokładny czas ze złotego zegara na zamku w Poznaniu to za 26 minut 15. Nasza dobra znajoma Agata Karczewska dzisiaj o 17 w zasadzie otwiera, można powiedzieć, drugi dzień festiwalu Spring Break. No nie pamiętam, gdzie występuje, ale mogę to zawsze sprawdzić. Dziedziniec Starego Browaru. Zapraszamy i ostrzegamy, że Spring Break ma tak napięty terminarz, że wszystkich koncertów i tak nie zdążycie zobaczyć i trzeba się wcześniej do tego przygotować. Na szczęście jest trochę chłodniej, bo jeszcze dziś w południe był potworny upał. Podobno prognoza na wieczór jest trochę lepsza, bo wczoraj można było spacerować po północy przez Poznań w temperaturze powyżej 20 stopni. Dzisiaj swoją premierę ma nowy projekt Tymona Tymańskiego MU. Riches, fame, authority. They're like poison, can't you see? Think of lower density. They might be a remedy. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round. Share it round. The recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round. Share it round. Take a bird and pass it round. I znów nasz złoty, niezbyt dokładny zegar za 21 minut 15. Przed chwilą z lekkim przestrachem obserwowałem, jak Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni wsiada na tak popularną ostatnio elektryczną hulajnogę. Na szczęście brat Jacek jej pomógł i odjechali sobie w przestrzeń. Stary znajomy z zespołu Hopelessly z nami. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Cześć. Ile się nie słyszeliśmy? No, troszeczkę czasu. Troszeczkę czasu. Ale jesteśmy teraz tutaj. To co w tym czasie? Bardzo dużo w zasadzie. Było Crashes Tour i troszkę koncertów. Potem były supporty The Dumplings. Bardzo, bardzo udane, bardzo przyjemne uczucie. No i potem w zasadzie zaczął się nowy rok. Gramy u siebie tutaj w gmachu, pięknym gmachu zamku. No i teraz jesteśmy na Spring Breaku właśnie. Już się nie możemy doczekać. I nawet przynieśliście nowy utwór. Chciałem zapytać jeszcze o trasę z The Dumplings, bo jasne. Rozumiem, że dla zespołu, który zaczyna tak jak wy, bo jednak wciąż jesteście na dorobku, taka trasa to jest na pewno doświadczenie trochę nie do przecenienia, bo można podglądać i jest się pod mniejszym ciśnieniem supportując. Właśnie, dokładnie tak jak powiedziałeś. Bardzo się cieszyliśmy tym, że nie mamy na sobie żadnej presji, ale jednocześnie musimy do siebie jakoś przekonać publiczność, która przyszła po prostu na The Dumplings. W dodatku publiczność, która przyszła na, umówmy się, odrobinę inną muzykę. Absolutnie tak, dokładnie tak. Ale widać było na początku taki troszeczkę jednak wotum nieufności, może nie, ale po prostu ciut troszeczkę takiego wycofania, ale z czasem z utworu na utwór faktycznie wyglądało to coraz lepiej. I przy ostatnim utworze za każdym razem w zasadzie było już naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jak będziecie grali pierwszą własną trasę, to możecie ją tak nazwać. Wotum nieufności tour. Tour, tak. Na pamiątkę tego, co graliście z The Dumplings. To powiedz jeszcze, czy nowy utwór, który za chwilę zagramy, Eyes on Me, to jest zapowiedź, wspomnienie, środek pracy nad czymś? Na ten moment myślę, że na pewno to już jest wspomnienie, bo singiel został wydany w czerwcu. Na ten właśnie przyjemny okres letni gdzieś tam taka energia w nas podczas tej wiosny i podczas tego lata była i wykrzesaliśmy właśnie taki utwór. Teraz już przygotowujemy się w zasadzie do pracy nad jakimś kolejnym wydawnictwem. Być może będzie to kolejna epka, być może long play. Nie chcemy jeszcze za bardzo tutaj się rzucać na głęboką wodę z nazwami, jakby od razu z szyldem, bo właśnie nie chcemy narzucać sobie tej dodatkowej presji. Ale na pewno na ten moment Eyes on Me to jest wspomnienie. Bardzo, bardzo dobrze wydaje mi się reprezentujący nas utwór. No i idzie nowe w zasadzie teraz. Idzie nowe. Tak też może się nazywać trasa koncertowa. Zobaczymy, co dalej wymyślimy. Bardzo dziękuję. Hopelessly, ich nagranie, które jak już ustaliliśmy, jest wspomnieniem. Today. Kwadrans 15, dziś punktualnie w samo południe, w wielkim jeszcze upale, o, leci nad nami samolot, spotkali się w jednym z pięknych miejsc w Poznaniu z publicznością, która przyszła tłumnie, John Porter i Wojciech Mazalewski. Opowiadali oczywiście o nowej płycie, z której zagrali chyba 7 utworów, a przypomnę, że premiera tej płyty dopiero 26 maja. A my oczywiście mieliśmy ich w Osieckiej jakiś czas temu i teraz na koniec dzisiejszej tonacji trójki wspomnienie tego właśnie występu. To był wielki finał. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Told me I died in your dream last night. What does it mean? Everybody knows that it's dark outside. Dead man sleeping, a dead man weeping. Why do you treat me this way? can't be seen. I can't be seen. I can't be seen no more, no more, no more, no more. My soul is gone down below and shut the door. I can't be saved, I can't be saved anymore. I've gone down to hell and closed the door. I got a feeling, feeling, a feeling tonight that I'm gonna burn. It's gonna be alright, be alright, be alright, be alright. Hey, hey, hey, hey, hey. Ooh, ooh, ooh. Oh, oh. Sponsorem audycji była Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Grażyna Roska nie ustaje w turystycznych poszukiwaniach. Pasjonują ją szczególnie mało jeszcze znane rejony, miejsca obfitujące w zabytki i pomniki przyrody. Niedawno wędrowała w Beskidzie Niskim w rejonie Jaślisk, no i zachęca, aby pójść w jej ślad. Jaśliska to dawne miasto, dzisiaj już tylko wieś, ale bardzo urokliwie położone. Na wschód od Dukli to jest odległość około 15 km, a na południe od Rymanowa około 10 km. Są tutaj szlaki, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i ciekawy krajobraz, wspaniała przyroda i historia ta bardzo odległa i ta współczesna. Wiadomo, że w 1366 roku król Kazimierz Wielki dokonał lokacji miasta, które prawa miejskie posiadały aż do końca XIX wieku. Pozostał właśnie rynek z układem ulic i ciekawa małomiasteczkowa zabudowa, w tym liczne domy drewniane konstrukcji zrębowo-przysłupowej. Warto powiedzieć, że Jaśliska były typowo polskim miastem. Nie było tu mieszkańców takich, którzy przybyli tutaj z odległych terenów, jak chociażby zamieszkujących okoliczne wsie Łemków. Miasto kwitło dzięki traktowi handlowemu z Węgier. Przez Przełęcz Beskid wiodła właśnie trasa, a Jaśliska były pierwszym miastem na tym trakcie węgierskim. Tu kupcy się zatrzymywali, składy win były pod rynkiem, zachowały się te piwnice. Kwitło miasto także nawet w XVI i XVII wieku zostało otoczone murem. Dzisiaj warto odbyć taki mały spacer, znaleźć ślady po dawnych murach obronnych, wejść do kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie w ołtarzu głównym umieszczony jest słynący łaskami obraz Matki Boskiej z 1634 roku. A potem żółtym szlakiem można ruszyć na południe do Przełęczy Beskid. Po drodze będziemy mijali liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Wiadomo, że Beskid Niski to takie miejsce, gdzie te krzyże towarzyszą wędrowcom na szlaku. Również po lewej stronie drogi będzie nam cały czas towarzyszyła rzeczka, potok Bełcza albo Bielcza, bo i taka nazwa funkcjonuje na mapach. I po około godzinie marszu dotrzemy do mostu w Lipowcu. Lipowiec to właśnie dawna wieś łemkowska, w której zostały ślady po trzech nieistniejących już cerkwiach. I dalej szlak prowadzi przez również nieistniejącą wieś Czeremcha do Przełęczy Beskid. Podziwiamy piękne widoki i szczyt najwyższej w tej okolicy góry Kamień. Ogłoszenie społeczne.